Czyłaś kiście, ona płakała po krew. Ściekała po niej jak Niagara Falls. Deszcz bębnił urynę jak huragan noc. Była czarna jak czadra, jak karaba wzrok. Paradise Lost, trzon rozszarpał ją. Aż po nerki jelita lśniła twarda kość. Zająłem diabła tron pośród krwi i ognia. A ona była tylko jedną z ofiar. Gorąca, trząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała. Jak zombie penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu krwi, w poszukiwaniu zbrodni. Gorąca, trząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała. Jak zombie penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu orgi, w poszukiwaniu zbrodni. Ostatnio się uśmiecha, tylko na pogrzeba. Ty drżysz, czuję twoją niemy. Ulica na twarzach, ty puder na buzi. Tyle krzyku. To sam ty ze zimnej strony. Gorąca, trząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała. Jak zombie penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu krwi, w poszukiwaniu zbrodni. Gorąca, trząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała. Jak zombie penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu orgi, w poszukiwaniu zbrodni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 grudnia, jest 19. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie coraz bliżej do porozumienia między resortem zdrowia a lekarzami rodzinnymi. W poniedziałek będziemy dalej porozumieniem zielonogórskim i lekarzami rodzinnymi rozmawiać. Kardynał Nycz broni decyzji Sejmu o 16 milionach złotych dotacji dla świątyni Opatrzności Bożej. Hiszpanie już szykują się do poniedziałkowej loterii bożonarodzeniowej. Wciąż nie ma porozumienia między lekarzami rodzinnymi a Ministerstwem Zdrowia, ale jest do niego coraz bliżej, zapewniają po dzisiejszych rozmowach obie strony. Podpisano protokół uzgodnieniowy, jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Porozumieliśmy się w kolejnych punktach, co do których były rozbieżności na poprzednich spotkaniach. Uzgodniono termin kolejnego spotkania w poniedziałek, więc w poniedziałek będziemy dalej porozumieniem zielonogórskim i lekarzami rodzinnymi rozmawiać. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk. Lekarze rodzinni informują, że uzgodnili już z resortem ostateczny zakres badań dodatkowych, który wykonanie mają zlecać od 1 stycznia. Nadal brak zgody w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku i tego mają dotyczyć poniedziałkowe rozmowy. Kardynał Kazimierz Nycz odpiera zarzuty przeciwników 16-milionowej dotacji dla świątyni Opatrzności Bożej. Metropolita Warszawski przekonuje, że Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego jest potrzebne. Byłoby wielkim błędem, gdybyśmy o nich nie przypominali młodym, mówi kardynał Nycz. Taka rzecz jak Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego dla tych dwóch największych Polaków XX wieku jest obowiązkiem nie tylko Kościoła, myślę, to się należy papieżowi i Wyszyńskiemu ze strony naszego państwa i narodu. Jeżeli budujemy muzea w Warszawie, w różnych miastach Polski, to myślę, że to muzeum ma swoje uzasadnienie. Przeciwko finansowaniu muzeum ze środków Ministerstwa Kultury protestowało dziś przed Sejmem kilkaset osób. Ich zdaniem świątynia jest finansowana niezgodnie z polskim prawem. Instytucje kultury są w kryzysie, ludzie nie dostają etatów, są na umowach śmieciowych. Tymczasem te pieniądze, które powinny iść de facto na przedsięwzięcia kulturalne, idą na przedsięwzięcia i inicjatywy związane z religią. Nie powinno tak być. Demonstranci apelują do senatorów, by poprawili ustawę budżetową przyjętą przez Sejm. Czterech Afgańczyków przetrzymywanych przez ponad 10 lat w amerykańskim więzieniu w Guantanamo na Kubie zostało odesłanych do ojczyzny, informuje Pentagon. Agencja Associated Press pisze, że to oznaka zaufania Waszyngtonu do nowego afgańskiego prezydenta Ashrafa Ghaniego. Byli więźniowie polecieli w nocy amerykańskim samolotem wojskowym do Kabulu, a następnie zostali przekazani afgańskim władzom. To pierwszy taki transfer do Afganistanu od 2009 roku, mówi anonimowy przedstawiciel władz USA. Prezydent Kuby Raul Castro potwierdził, że weźmie udział w kwietniowym szczycie Ameryk w Panamie, w którym będzie uczestniczył amerykański prezydent Barack Obama. Oczekuje się, że dojdzie tam do spotkania Obamy z Castro. W środę Obama i Castro ogłosili, że oba kraje postanowiły wznowić stosunki dyplomatyczne zerwane przez Stany Zjednoczone ponad 50 lat temu. Zamiast mozolnych przygotowań firma cateringowa coraz więcej Polaków zamawia wigilijne dania. To potwierdza siedlecki restaurator Daniel Rafalski. Cały czas odnotowujemy wzrost. Co roku jest coraz więcej zamówień. Na pierwszy rzut oka ceny gotowych dań są wyższe niż te przyrządzane samodzielnie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko, może się okazać, że na cateringu nawet zaoszczędzimy. Jeśli zaczniemy to przeliczać na czas spędzony w sklepie, paliwo, swoją pracę, jeszcze to, co nam zostanie i potem nie, musimy to zjeść albo to zamrozić. A wiadomo, jedzenie mrożone nie jest już pełnowartościowym jedzeniem, więc myślę, że jest to bardziej opłacalna forma stołu wigilijnego. Przygotowana przez firmę cateringową wigilia dla czterech osób kosztuje 300-400 zł. Wielu jak zwykle liczy na szczęście. Hiszpanie już szykują się do poniedziałkowej loterii bożonarodzeniowej, największej loterii na świecie. Główna wygrana to 4 miliony euro, druga 1 250 000 euro, a trzecia 500 tysięcy. W sumie zostanie rozlosowanych 24 tysiące nagród. W loterii drukowanych jest 100 tysięcy numerów, każdy z nich na 160 losach. Dlatego każda z wygranych może przypaść 160 osobom. Mimo że matematycy udowodnili, że prawdopodobieństwo trafienia jest niemal zerowe, Hiszpanie co roku wydają na loterię bożonarodzeniową średnio 8,5 miliarda euro. Czasem coś wygrałam, ale niewiele. Trafiłam ostatni numer i dostałam zwrot pieniędzy za kupon, ale co roku gram, mówi mieszkanka Barcelony. Zdarza się, że Hiszpanie przemierzają cały kraj w poszukiwaniu któregoś z numerów, ponieważ nie wszystkie numery można kupić w jednym mieście. Zwykle są to daty urodzin, ślubów, udanych operacji. W tym roku najszybciej sprzedał się numer będący datą śmierci księżny Alby i pójścia do więzienia znanej piosenkarki Isabel Pantochy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Uniewski. Mieli się przełamać, wypadli znów przeciętnie. Trzech naszych skoczków wystąpiło w serii finałowej konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Jan Ziobro był 20, Piotr Żyła 24, Dawid Kubacki zajął 28 pozycję. Zwyciężył Niemiec Richard Freitag. Narciarze biegowi też rywalizowali w Szwajcarii. Tyle, że w Davos w biegu na 10 km techniką dowolną bez większych problemów wygrała Marit Bjergen. Sylwia Jaśkowiec była 25, Justyna Kowalczyk nie startowała, a właściwie startowała, tylko że zupełnie gdzie indziej, w zawodach niższej rangi w Hochfilce, no i tam przy mniejszej konkurencji wygrała na 5 km techniką klasyczną. To nadal o narciarkach, tyle że alpejskich. Te gnały dziś na złamanie karku w zjeździe w Pucharze Świata w Val d'Isère. I ruszyły. 41 bramek. Start gdzieś pod obłokami na wysokości 2,5 tysiąca metrów. Trasa niemal 3-kilometrowa. Bardzo długo na prowadzeniu znajdowała się Austriaczka Elisabeth Görgl, aż do czasu, gdy z budki startowej wyprysnęła Amerykanka Lindsay Vonn. Jak burza przemknęła pierwszy odcinek trasy, mając 11 setnych sekundy przewagi. Na drugim powiększyła ją do 39 setnych, ale na trzecim, trudnym technicznie, popełniła spory błąd. Jej przewaga znacznie stopniała. Na ostatnim gnała już jak szalona. Jej długi, blond, koński ogon łopotał jak flaga w czasie huraganu. huraganu Von pędziła z prędkością 117 km na godzinę. Była najszybsza. To się nazywa powrót smoka. Po długiej i bardzo skomplikowanej kontuzji, która wyeliminowała ją ze startu w igrzyskach w Soczi, Amerykanka udowodniła, że ma żelazną wolę i w konkurencjach szybkościowych będzie się liczyła w walce o kryształową kulę. Marek Brzeziński, Paryż. Panie Val d'Isère, panowie walczyli w Val Gardenie, ale nie w zjeździe, lecz w supergigancie i tu plecy rywalom pokazał Kjetil Jansrud. Dzięki tej wygranej Norwek jeszcze wyraźniej prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na drugim biegunie są piłkarze Borussii Dortmund. Nie potrafią się wygrzebać z ogona tabeli. Dziś znów przegrali i to już po raz 10 w tym sezonie, tym razem na wyjeździe. 1-2 z Werderem Brema. Do 76 minuty w barwach Borussii grał Łukasz Piszczek. Zmienił go Kuba Błaszczykowski. W Premier League wygrał Manchester City 3-0 z Crystal Palace. Manchester United tylko zremisował 1-1 z Aston Villą. W Hiszpanii Barcelona 5-0 rozbiła Cordobę, a w kraju w plus lidze siatkarzy transfer Bydgoszcz 3-0 wygrał z Efektorem Kielce. BBTS Bielsko-Biała też 3-0 odprawił Indyk Pol AZS Olsztyn. W Orlen lidze siatkarek PGNiG Nafta Piła przegrała 2-0 z Tauronem Banimex MKS Dąbrowa Górnicza. W pogodzie bez zmian nadal pochmurno, deszczowo, wietrznie, ale dosyć ciepło w nocy od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 3 w centrum i na zachodzie. Jutro oprócz przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem trochę słońca, a na termometrach od 2 stopni na Podlasiu do 3 w centrum, 4 na południu i 5 na Nisinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Kwiaciarki stojącej na rogu ulicy i kupowałeś mi kwiaty, róże stokrotki, tulipany pachniały słodko, a ty mówiłeś: to dla ciebie moja miłości, to dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłości, dla ciebie moja miłość. Dawniej, dawniej jeździłeś na targ z ptakami i kupowałeś mi ptaki zamknięte w złoconych klatkach. Kolorowe, puchate kulki śpiewały radośnie, a ty mówiłeś: to dla ciebie moja miłości. To dla ciebie, moja miłości. Dla ciebie, moja miłości. Dla ciebie, moja miłości. Obskurnego sklepu z żelastwem i kupujesz kajdany, ciężkie kajdany. Kwiaty zwiędły, ptaki odleciały, tylko szczęść żelastwa uporczywie przypomina ci o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości, o twojej miłości, o mojej miłości. Ten właśnie utwór, numer 5, Kajdany, wydał mi się kluczowym na płycie zespołu Oczycione. Nowej płycie, o której dziś opowie współautorka prawie wszystkich tekstów Anna Miądowicz, która będzie gościem listy osobistej w drugiej godzinie programu. W trzeciej Mateusz Pospieszalski i Ziód Gralak. Zupełnie świeże wydawnictwo, które będzie można wygrać w naszym programie za tydzień. Boks zbierający wszystkie nagrania Tie Break i nie tylko. Największą rewelacją wydają się być niepublikowane wcześniej, zarejestrowane i na festiwalu w Jarocinie, i w studio Polskiego Radia nagrania Sfory i Staszka Sojki. Po tym przy długim wstępie dobry wieczór. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Samotna do Sfora, Łobudu, sesje radiowe Tie Break. Pierwsza płyta debiutancka zespołu Tie Break. Duch wie, kędy chce, Jean Gillop i poezję księdza Twardowskiego z Jorgosem Skoliasem. To wszystko tworzy siedmiopłytowy boks. Płyta, która właśnie się ukazuje i która będzie do wygrania u nas w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Jako, że o tym wydawnictwie będziemy rozmawiać z Ziutem Gralakiem i Mateuszem Pospieszalskim przez dwie kolejne listy osobiste, bo rozmowa była długa i szkoda mi było czegokolwiek uszczknąć. Dziś po 21. Natomiast Wojtek Mazolewski przysyła najlepsze muzyczne życzenia świąteczne. Z nim rozmowę obiecaną odłożyliśmy na razie na czas nieokreślony, ale niezbyt odległy. Mazolewski z kolegami grają Nirwanę, a Wojtek Waglewski gra Hendrixa. Thank you. Debiut w liście osobistej. Michał Smolicki, Jacek Dąbrowski, Maciej Gozłowski, Łukasz Lembas i Maciej Pietrzyk ze specjalnymi gośćmi. Zespół nazywa się Bad Light District. To był utwór, który otwiera ich płytę Science of Dreams. Do tej płyty zajrzymy jeszcze kilkakrotnie. A teraz coś w rodzaju postscriptum, coś w rodzaju zaległości. Nie pamiętam już, kiedy dostałem tyle maili w jednej sprawie. Chodziło o Edytę Bartosiewicz, o cykl poranny u nas, o wszystkie postscriptum w liście osobistej, a także o jej wydawnictwo przypominające przeróżne utwory ulotne, w tym także ten, który jest na tym singlu jako drugi. Chodzi o Pomyśl o mnie, ale nie ma tego, który jest na singlu jako pozycja numer jeden. Pewnie dlatego, że jak Edyta Bartosiewicz kiedyś przyznała, nie lubi tej wersji. A wy ewidentnie tak, więc trochę na przekór Edycie, co mam nadzieję nam wybaczy, zagramy. Transwersję ostatniego. Jeszcze raz. War on Drugs, dlatego że dawno nie było, dlatego że to jedna z płyt, które zapamiętamy w tym roku, który się szybko za chwilę skończy. No i po trzecie, na udobruchanie Edyty po transwersji, bo wiem, mimo że o to nie pytałem, raczej czuję, że akurat War on Drugs bardzo by jej się spodobało. Dawno nie było War on Drugs, natomiast bardzo niedawno było Cool Girls, ale ponieważ jest to nasze nowe odkrycie, why not?

Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Twoje ciało. Przed tygodniem sporo muzyki Grzegorza Ciechowskiego. Po tygodniu została mi przede wszystkim ta. I dlatego pojawił się nasz przyjaciel Makos właśnie w zupełnie innej, odkrywczej moim zdaniem wersji utworu Ciało. A to jeszcze jeden utwór, który w tym roku graliśmy bardzo często, potem o nim trochę zapomnieliśmy, a ponieważ koniec roku się zbliża, postanowiłem nadrobić zaległość. Thank you.